Benvinguts una setmana més a la factoria dels 80. Benvinguts una setmana més, aquesta és la vostra cita setmanal amb la factoria dels 80 a través d'aquesta emissora, d'aquesta sintonia, The 80's Factory. Tot un repàs a la música dels 80 amb aproximacions als 70 i als 90 i tot un record de la música d'una generació. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Prepareu-vos a gaudir d'aquestes dues hores amb música com aquesta de Earth, Wind & Fire amb el seu September. No tot serà música ballable perquè tenim diferents estils i molts anys per anar repassant. Aquesta és una cançó de la gent, Do It Again, un dels èxits del Clubhouse que ara mateix també recordem i també escoltem a través de la nostra sintonia. Moltes gràcies per ser-hi. You go, go. girl. Els clàssics de New Kids on the Block, aquesta formació nascuda a Boston, als Estats Units el 1984, de la mà del productor Morris Starr, i que era un quintet amb Joe McIntyre, en Tony Wahlberg, en Danny Wood i dos germans, en Jordan Knight i Jonathan Knight. Més de 80 milions de còpies venudes arreu del món, i el camí que varen fer i que varen consolidar per formacions que després varen heretar el seu estil de música, com els Backstreet Boys, els NSYNC o el Westlife. Varen reunir-se de nou el 2008 amb un nou àlbum que es deia The Block. Escoltàvem nosaltres aquesta cançó de New Kids on the Block des del 1989, que es deia Covergirl. Abans, com es deien, Billie Jean, Do It Again, i ara Sister Sledge, Kiss the Greatest Dancer, no n'hi ha cap com ell. One night in a disco on the outskirts of Frisco, I was cruising with my favorite gang. The place was so boring, filled with out-of-towners touring. I knew that it wasn't my thing. I really wasn't caring, but I felt my eyes staring at a guy who stuck out in the crowd. He had the kind of body that would shame Madonna's, and a face that would make any man proud. Oh, what wow, he's the greatest dancer. Oh, what wow, that I've ever seen. Mm. Oh, what wow, he's the greatest dancer. Oh, what wow. The champion of dance, his moves will put you in a trance, and he never leaves the disco alone. Against but not conceit, as a man he's complete. My creme de la creme, please take me home. He wears the finest clothes, the best designers heaven knows. Ooh, from his head down to his toes. Halston, Gucci, Fiorucci, he looks like a steal. That man is dressed to kill. Oh, what wow, he's the greatest dancer. Thank you. les grans cançons que recordàvem a càrrec d'aquest duo, Pet Shop Boys, considerat per molts com el duo més important de la història de la música pop i que ens portaven doncs, grans cançons i amb més de 100 milions de discos venuts des de que varen debutar l'any 1981 en el món de la música. En Neil Francis Tennant, vocalista, teclista i de vegades guitarrista del duo, i en Christopher Sinlope, que era el teclista i alguna vegada que altra era vocalista de Pet Shop Boys, d'aquesta formació que ens arribava des de Londres a Anglaterra. Amb ells els recordàvem des del 1988, amb aquesta dècada prodigiosa del món de la música, amb la cançó Always On My Mind. Seguirem ara mateix amb la música ballable. En el dia d'avui ho anem combinant una mica. Bandolero, en París Latino, va ser una de les excel·lents cançons dels anys 80 dins el gènere de la música disco. Aquest serà el tema que escoltarem en primer lloc. Després, Journey ens aportarà el Separate Ways, Walls Apart, un dels èxits de l'any 1983. Totes dues cançons aquí a la Factoria dels 80. Diego de la Vegas est comme Zorro. Ça se bouscule dans les couloirs, les poseurs, les voyeurs, tous ceux qui aiment savoir. Tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas, la clé mec du mois. Miss Cha-Cha-Cha, oh Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, quelle linda star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi, et don't forget me, I'm Dr. B. Vert sur vert de Cuba Libre, don't forget me, I'm Dr. B. Vert sur vert de Cuba Libre, Dr. B, that's me. La Vegas a cap son bandeau. Plus personne dans les couloirs. Les poseurs, les voyeurs sont allés se faire voir. Odeur de tabac, de cendrier froid, les parfums sucrés de Miss Cha-Cha-Cha. Oh Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, quelle linda star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi, et don't forget me, I'm Dr. B. Verre brisé de Cuba Libre, don't forget me, I'm Dr. B. Verre brisé de Cuba Libre, Dr. B, that's me. Time to score, so hit the top. So what you four. Now it's my time to rap for you. So listen closer to the Sure Shot Groove. Won't take much time, but have in mind that we're brand new, better, we're so divine. We don't spend no time for rock and roll, 'cause roll don't rock and rock don't roll. We got some hot that'll hit the spot. Something brand new on the lead or rock. We're gonna rock the east, we're gonna rock the west. We're gonna rock the girls and put them to the test, and we'll rock you. But don't forget that we're the main cliche, the definitive best. Get down. Now one thing more before I go, I just like to say I wanna rock some more. I'm the latest combination, this part of the nation. To rock the shows, this ain't my destination. Dr. B, rock the house. Yes, yes, I will rock the house. Dr. B, rock the house. Yes, yes, I will rock the house. Aquest Separate Ways que estem escoltant, Worlds Apart and the Journey, va ser una de les cançons més destacades de l'any 1983. 10 anys abans, el 1973, aquesta banda que es deia Journey, una banda orientada al món del rock adult, va ser fundada a San Francisco per el teclista Greg Rowley i el guitarrista Niels Kahn, amb dos integrants originals de la banda Santana. Al principi, destacats més amb el rock progressiu, però després amb un estil ja més comercial i melodiós, amb la incorporació del vocalista Steve Perry l'any 1978. Open Arms, Who's Crying Now, Don't Stop Believing eren alguns dels seus temes més recordats juntament amb aquests Separate Ways. L'actualitat continuen també portant-nos música una mica ja diferent amb el retorn que ha significat de grans bandes de la dècada dels 70 i dels 80. Anem amb més disco music, disco maniac, un millor de la música italo-disco tan popular als anys 80. 1988 veia aquest tema de Denise i Baby's Gang que es deia Disco Maniac. Entre nosaltres. Després escoltarem a Hathaway, Catch a Fire i a Bananarama amb Love, True and Honesty. Take that. Escolta, aquest tema de Hathaway, també a la factoria dels 80. Ell va néixer el 9 de gener del 55, del 65, a Trinidad i Tobago. El seu nom real, Alexander Nestor Hathaway. El seu èxit més gran, la cançó, va ser What is Love, que va arribar al número 2 a Anglaterra i també als Estats Units, després del seu llançament al 1993. Com dèiem, i sempre ho recordem, a través de la factoria dels 80 no ens quedem aquí, sinó que fem incursions als 70 i als 90. El que hem fet amb la música de Hathaway és una aproximació amb aquesta cançó que es deia Catch a Fire i que acabem d'escoltar. Les meravelloses, precioses i me deixo molts apel·latius que es podrien donar a una de les formacions amb més èxit mundial i més bones, al meu entendre, al meu modest entendre. Bananarama, Love, True and Honesty, amor, veritat i honestedat. Oh, Doncs sí, Bananarama ha estat d'aquelles formacions que a mi sempre amb la seva música m'han entusiasmat. Aquest grup britànic de música pop creat el 81 per Sarah Dallin, Karen Woodward i Siobhan Fahey. Recordem que aquesta darrera va ser substituïda el 88 per Jackie O'Sullivan, la qual també va abandonar la formació el 1991 i després es van convertir ja en un duo. Els hem escoltat a Bananarama amb aquesta cançó que us comentàvem, Love, True and Honestly, des de el Really Saying Something de l'any 2005. Shaka Khan, Something Deep. Estem a la factoria dels 80, The 80's Factory. Set me free, but you don't go away. Try to think about somebody else. That's when I know that I can't help myself. Baby, come around, listen to me now, something deep. Don't wish it away. Don't look at it like it's forever. Between you and me, I could honestly say that things can only get better. And it won't be long before you and me run the place in our hearts where we hide. And I guess that's why they call it the blues. Time on my hands could be time spent with you. Space, picture my face in your hands. Live for each second without hesitation, and never forget I'm your man. Wait on me, girl. Cry in the night if it helps. Que un dels seus noms és Hércules, és Elton John, Sir Elton Hércules John. Del 1947 a Londres hi va néixer com a Reginald Kenneth Dwight, absolutament diferent al seu nom real del seu nom artístic. 250 milions de discos venuts al llarg del món i més de 50 cançons a les seves, a les llistes d'èxit internacionals, de les bones i millors, un dels músics de més èxit de tots els temps. Què fem? Doncs l'hem escoltat amb el I Guess That John Lee They Call It The Blues, una de les seves grans cançons de la nostra dècada meravellosa. Era el 1984. Anem a ballar una mica més amb aquests minuts a la factoria dels 80. És el moment ara, gairebé tancant la nostra primera hora ja, d'escoltar a Koto amb el seu Jadva, aquesta cançó que tenim, i després sentirem una cançó de Michael Jackson per tancar la primera hora. La cançó es deia Human Nature. Why? Reaching out, I touch her shoulder.